Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvor bevæger verden og aktiemarkedet sig hen i 2019? Det er blevet dagen for Millionærklubbens nytårskur, hvor jeg inviterer tre af Danmarks førende økonomiske strateger i studiet. Det er Henrik Drusebjerg fra Carnegie, Steen Jacobsen Saxo og Ulrik Bie fra Berlingske. Godmorgen og velkommen til jer tre. Godmorgen. Så har jeg selvfølgelig også Danmarks førende aktiestrateg ved min side her til morgen, Lars Svendsen. Det er meget militært rum, vi har. Du kommer over, hvis ja. Jeg har fat i dig, heldigvis. Vi skal op på en helt stor makrokling i dag og kigge nærmere på de rammer, som virksomhederne og dermed også aktiekurserne, de skal bevæge sig inden for det næste år. Vi tager selvfølgelig også imod dagens marked. Vi har regnskab fra Pandora og Lundbeck. Det vender vi tilbage til, for vi tager lige en præsidentrunde. Henrik Drusebjerg, din overskrift for 2019, hvordan lyder den? Det er slet ikke så skidt, som man skulle tro sidste år. Prik, prik, prik. Steen Jacobsen? 2019 er på engelsk Global Policy Panic, som er en reaktion på 2018, som var den største monetære tightening, vi har set i den her cyklus. Så 2019, det har vi allerede set, det er en omvendt 2018, hvor alle politikerne og centralbankerne går i panik og begynder at lempe og begynder politikerne at lave fiskal ekspansion. Jeg skal lære dig at skrive en overskrift, Steen Jacobsen, ved det senere. Det er jo det, jeg sagde, der er nogen, der ikke kan svare kort på spørgsmål. Har du øvet dig, Ulrik, via en overskrift for 2019? Jamen, en mellemversion. USA ser bedre ud. Jeg synes, der er rigtig meget skidt rundt omkring, og politik kommer til at spille en kæmpe rolle. Som sagt, så har vi 55 minutter til at gå i dybden med jeres overskrifter her. Vi skal lige tage imod dagens marked. Lars Svendsen, vi har regnskab ude fra Pandora og fra Lundbeck. I går, der råbte du højt om, at du ville måske købe Pandora her til morgen. Ja, det er jo den, man sidder. Skal man gå til den på forhånd, eller skal man vente på det sikre? Og jeg ventede på at se, hvad der kom ud af posen i dag. Og den får altså en ordentlig løft, 13% op. Og nu har jeg ikke haft tid til at studere detaljer, og det kan jeg jo så gøre, når herren skal tale over. Men det er jo til synligheden sådan en om, at det er selverkendelse, ikke? Altså, det var jo ikke super duper, men de tjener stadigvæk gode penge, og de ved, de mener måske at vide, hvad de vil gøre, ikke? Altså, de erkender, at det var noget skidt, og nu må vi tage os sammen. Og det er jo altid godt. Hvis du gør det, så er du jo klar til en ny begyndelse, men altså, der er jo, hvis man ikke ved, hvad man skal lave i sin karriere, så kan du blive direktør i Pandora. Den post er stadigvæk åben, hvis nogen har lyst. Så, så det er, hvad der skal ske. Og så har vi i Sverige en anden når vi lige er i gang med det, at Alfa Laval, der er jo en stor banan. Det er jo forskellige maskinudstyr, blandt andet til energiudnyttelse. De laver også de her renseapparater til skibe. Dem laver de faktisk op i Aalborg. Men den får lige en på hatten i dag med 5 ned. Så det er ret ind efter regnskaberne markedet, det er det, der sker nu. Lundbæk har vi også ude her til morgen. Det er Deborah Donshires første årsregnskab. Og hun klarede det meget godt i tredje kvartal. I tredje kvartal, ja. Hun kom til 1. september, men hvad hedder det? Altså, det er simpelthen direktør laver i farme, det kan du først se om 5 år. Så hvad hedder det? Udover maden er blevet bedre i kantinen. Så altså, nu må vi så se. Hun skal jo formentlig starte i dag. Hun skal også komme frem med en større, altså hvad er hendes... Hvad er hendes strategi? Ja, stilet union. Og hun vil jo vækste, eller der skal mere... Jeg prøvede at komme udenom vækste, det klarede sig. Ja, det hedder vækst, det hedder ikke at vækste. Det er jo Google, er i Busons ord, det er vækst ikke. Det er noget, Dagbladet Børsen har opfundet, fordi det lyder kægt. Der er en direktør, der har sagt det, så bliver alle ved med at sige det. Vi vækster meget. Nej, vi vokser. Og vi har vækst. Men det er det med, at jeg ikke kender forskel på navn og Busons ord. Det er jo sørgeligt, at... Jeg har fået tæsk nok. Nej, det er ikke for at sige dig, men det er jo blevet... viser hurtigt, man kan plumpe noget ned i sprog. Ja. Men det var ikke så godt, og jeg skal har den jo, så jeg vil gerne vide, hvad der er galt. Så det kan jeg jo så bruge tiden på også. Men han får lige en baglæng. Og de har jo altså et væsentligt problem. Der er 2 store produkter, som er udsat for generisk konkurrence. Og det ene har faktisk allerede været det hele år, men der er jo sådan en intro-tid. Det er det største produkt, de egentlig har. Mm-hmm. Det er sådan en knap 2 milliarder kroners produkt. Og det er jo ikke så sjovt, når sådan løber af, hvis der er sådan en anden en, der angriber det. Og det er, psykofarmaka jo. Men det er det, de er op imod, og det kan de ikke gøre noget. Det ved vi, at det er ud fra, hvornår datoren var fra patentet. Ikke? Mm-hmm. Så det er det, de er op imod. Og så må vi se, om hun kan sparke nye visioner ind i det. Det er jo det, hun er blevet ansat til. Det var der. Donshire, ved hun. Ja, og det var altså efter, at Kåre Schultz blev sparket til Teva i Israel, så kom Deborah Donshire til, og hun skal så til at sætte sin egen strategi. Og hvad hedder det på den 13. kommer Teva, kan vi lige sige det samme. Der er nok flere danskere, der har en og Lundbæk, ikke? Ja. Regnskab her til morgen for Pandora og Lundbæk. Kodoplads lander klokken 12. I går der fik vi regnskab for endnu et tech-selskab i USA, og det var Googles moderselskab Alphabet. De kom ud med en omsætning på 266 milliarder kroner, og lidt over 80% af den omsætning blev altså hentet fra reklameindtægter på Google og YouTube. De bruger masser af penge i Alphabet blandt andet på at ansætte nye mennesker. 9.000 er der kommet til i 2018, sidst jeg så. Men OK, godkendt regnskab, må vi sige, og tech-selskaberne rejste sig også i markedet i går. Så var der nyt ude omkring Apple, som der var en strateg for JP Morgan, der mente, at Apple muligvis, eller at Sonos lå til højre benet til opkøb for Apple, og det gjorde Netflix og spilvirksomheden Activision Blizzard, tror jeg det var, det hed. Den var ude i går. Der var også nyhed ude om, at Tesla havde købt batteriproducenten Maxwell. Maxwell steg så 49%. I har en lille ting i Saxo omkring Apple og Tesla, Sten Jacobsen, i jeres Outrageous Predictions 2019. Ja, altså, det er jo ikke sådan en forudsigelse, vi ligesom nødvendigvis tror på, men pointen er, at Apple mangler ny sortiment, og det er jo det, der bliver snakket om igen og igen. Ja. Tilsvarende så er Tesla selvfølgelig et brand og en teknologi på batterisiden, som er så stærkt. Så vi siger simpelthen, hvorfor kører Apple ikke Tesla? Så laver man America First, som princip, man holder alt business i USA. Apple har været det 217 milliarder dollars siddende på deres balance sheet. De vil kunne købe Apple, selv hvis de gav 100 dollar mere, end hvor den ligger nu, for mindre end et års EBITDA, fri cashflow. Så det er jo et slag i lommen, han har sagt. Det er et lille løft af lommen for, at de køber det og bliver amerikansk. Og det, der er interessant, når man snakker med bilproducenter rundt omkring i verden, det er jo, at de ser ikke sig selv som bilfabrikanter mere. De ser sig selv som en platform. Det vil sige, at Teslas antal af kunder er high-end kunder, og de kan så sælges nogle subscriptions og alt muligt andet til. Og selvfølgelig, som biloplevelsen ændrer sig over tid, jamen, så er det jo i øget grad underholdning og andre ting, som falder ind i det sortiment, du også mere seriøst snakker omkring Apple er agerende i. Vi var netop også omkring i går i Millionærklubben, at Apple har nemlig rigtig mange penge, men de er måske knap så gode til at være innovative, og derfor ligger et opkøb lige for. Og der har altså været nogle bud ude her fra JP Morgan i går. Millionærklubben er i fuld firspring denne morgen. Vi skal op på den helt store makroklinge. Du kan være med os. Vi er selvfølgelig live på Millionærklubbens Facebook-side. Der kan du se Henrik Drusebjerg, Sten Jacobsen og Ulrik Bie, plus Lars Svendsen, som jeg er rødt over. Jeg kommer i tanke om en lille mærkværdighed. Er du det? Jamen det er, fordi kan man overhovedet omtale ansatte i den der virksomhed Google på en ikke nedladende måde, for det hedder jo en alfabet. Ikke sandt? Hvis du er ansat der, analfabet, det kan man jo, det er jo lidt, det kan man jo ikke sige. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du sende en sms ind til os, og den hedder 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Nej, det var ikke det dårlige, var det? Ja, det var ikke helt god. Det kunne du godt fornemme på studiet, ikke? Energien blev trukket ud af os. Lad os lige, inden vi skal op på makroturen, så lad os lige tage det aktuelle marked. Henrik Drusebjerg, januar er blevet skudt i gang med brask og bram i forhold til, hvordan vi sluttede 2018. Hvad skyldes det? Det skyldes mange ting. Mange forskellige ting. Det skyldes et, at det sell-off, vi så i slutningen af sidste år, det blev alt for stort i forhold til realiteterne. Og det vil sige, at fokus er kommet tilbage til, hvad det reelt handler om. Sten har været lidt inde på det. Den kinesiske og den amerikanske regering, de er blevet nervøse begge to for konsekvenserne af den her handelskrig, så de har fundet ud af, at det er en god idé at lave en løsning, og det tyder alt på, at de arbejder sig hen imod. Måske mest vigtigt så er Fed lavet måske det største strategiskifte i nyere tid ved at gå fra forventeligt 3 rentestigninger til formentlig 0 i 19. Det er altså en pæn, voldsom vending, tror jeg godt, man kan sige. Så har vi fået virksomhedernes regnskaber, som viser, at indtjeningen stadigvæk stiger. Og så har vi fået godt nok nedjusteret væksten generelt for 19. Jeg tror, vi går fra global vækst sådan i de fleste skøn fra 3,7% til 3,5%. Lad os bare antage, at det bliver en lille smule lavere, så er vi jo stadigvæk langt, langt, langt fra en recession. Og det er det, der har båret aktiekursen her. Er vi langt fra en recession, Sten Jacobsen? Det er jo det her recessionsspøgelse, der har svedet over os i lang tid efterhånden. Det er klart, som Henrik siger, når centralbanken går i den her global policy panic, så er du med det udgangspunkt, at man skal forsøge at undgå en recession. Man kan så sige, hvis man kigger på regnskab, som Henrik refererer til, hvis du ser på earnings per share i USA, så er det faldende for første gang i mange kvartaler. Du kan lave en tavle med folk, der har nedjusteret på den globale segment. man kan sige, bekymringen her er, hvis, og jeg er ligesom Henrik enig i, at der kommer en handelsaftale, det er vel 80-85% sikkert. Men selvom handelsaftalen kommer, så er vores risiko for aktiemarkedet, at det ikke er nok til at få gang i økonomien. Fordi vi ved, og det er det, jeg monitorerer altid, det er kreditimpulsen. Den er stadigvæk negativ. Den er både negativ i Kina, den er negativ i USA. Og i går, ikke mindst, fik vi Loan Officer Service for USA. Så på trods af Fed nu iser, altså løsner for pengepolitikken, ja. Så er kreditofficererne i de amerikanske banker, de har faktisk strammet deres kreditpolitik. Så jeg tror helt klart, at på den korte bane er der ingen grund til at være nervøs her nu. Men når vi kommer ind i de senere år, så må vi se, hvad handelsaftalen er i stand til at skabe eufori. Men vigtigst og allervigtigst er den der kreditkage, som er den allervigtigste, fordi vi har ikke nogen business cycle mere. Vi har kun en kreditcyklus. Mm. Kreditcyklus er reaktiveret. Om det kommer tidligt nok til at redde hen over sommeren, det er spørgsmålet. Den her ændring fra Fed, Ulrik Bie, var det, Powell, var det knæfald for aktiemarkedet, eller var det knæfald for Donald Trump? Ja, mest aktiemarkedet. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at de er blevet skræmt. Man kan jo bare se, altså, det er jo en enorm vending, som Henrik siger, og det er kommet meget, meget hurtigt, og den er meget voldsom. Ikke? Og det, der er interessant, er jo, at det er medlemmerne på tværs. Det er jo ikke sådan, at der sidder nogle høge rundt omkring og siger, jamen, jeg synes altså stadigvæk, det går godt. Kigger man på fundamentet af amerikansk økonomi, så er det jo ikke lige så slemt som det, man skulle tro, når man hørte, eller når man så, hvad de gjorde. Og deres pengepolitiske meddelelse er jo også langt mere positiv på økonomien, end det, de kom ud på. Jeg synes, det var et absolut rejsesfuldt pressemøde, ud fra en kommunikativ vinkel. Man har egentlig haft en centralbankchef, som har prøvet noget nyt, og prøvet at tale ærligt og åbent, og vise nogle gange, når han er i tvivl om nogle ting, og ligesom tale til folk, i stedet for Jellen, som altid vævet rundt i akademiske cirkler. Problemet med hans fremgangsmåde, det er, når man kommer ud i den situation, de nu er i, så er der ikke en sammenhængende historie. Og det kan godt være, at aktiemarkederne er glade for, at man ikke bare jo har sat på pause, men siger, at den næste rentebevægelse kan være nedad, men også den her balancereduktion, altså at man lader obligationsmængden sådan langsomt reduceres, at den også er taget op til genovervejelse. Den havde man jo ellers sat på autopilot. Det betyder jo, at balancen nu er et aktivt redskab i den amerikanske pengepolitik, ligegyldigt hvad Powell måtte sige. Det er meget voldsom reaktion. Vi fik jo en jobrapport, der viser, at der er god gang i den. Mm. Og amerikanske husholdninger har set kraftigt fald i forventningerne til fremtiden. Men det peger jo fortsat mod omkring 3% vækst. De har over 2,5% vækst i reale indkomster. Altså, det skal gå virkelig skidt hos de amerikanske husholdninger, for at vi ikke får en ganske pæn vækst i USA. Og det er privatforbruget, der har trukket væksten i USA de næste 2-3 år. Det har været så lidt forskelligt, ikke? Men der er ingen tvivl om, at privatforbruget er det, som skal drive væksten næste år, for virksomhederne bliver sådan en lille smule mere vage i koderne, når vi har faldende profitvækst, eller aftagende profitvækst, og med den usikkerhed, der ellers er. Så er det husholdningerne, fordi amerikanske husholdninger, de fokuserer ikke på, hvad der sker i verden. De er revnende ligeglade med Brexit og alt muligt andet. De ser på, hvad der kommer ind, og ser på, hvordan de ligesom har det i privatlivet og privatøkonomien, og så bruger de efter det. Nu var handelskrig jo slet ikke på banen sidste år. Vi mødtes ved den her tid, så det skal vi selvfølgelig lige vende tilbage til. Man skal lige høre, det er jo i aften, at Trump han endelig får lov til at holde sin State of the Union. Hvad kommer han til at knive ud med sidebenene? Jamen, må ikke, vi skal høre lidt om den der latterlige mur, tænker jeg, undervejs. Og selvom vi er sådan lidt trætte af ham og sådan noget, så kan amerikansk politik jo gå hen og blive for markederne ret interessant i løbet af de næste 14 dage, 3 uger, fordi de med al sandsynlighed bomber ind i gældsloftet igen. Han tog finansloven som gissel i ambitionerne om at få sin mur, ja. Og aktiverede den her forløbig længste i historien nedlukning, men delvise nedlukning af staten. Jeg tror, det er under 800.000 medarbejdere, der bliver sendt hjem. Det er der en negativ væksteffekt af, men den er til at overskue. Den nedlukning, man får, hvis man får en nedlukning på baggrund af uenighed om, hvorvidt gældsloftet det skal forhøjes, den er meget mere omfattende og breder sig ret hurtigt til det private erhvervsliv også. Fordi der er masser af folk, der ikke kan komme på arbejde, transport går ned, der er institutioner, der ikke fungerer, folk kan ikke få afleveret deres børn. Og de får ikke deres løn. Så det udstående spørgsmål her, det er, om han er villig til at tage, og det er jo altså kun en udskydelse af vedtagelsen af finansloven, så og bliver det et stort slagsmål med en nedlukning til følge, så vil det have ret alvorlige vækstkonsekvenser. Og jeg tror, vi ser, at markedet reagerer ret kraftigt på det faktisk. Er det en finanslov, der startede 1. oktober? Ja. Som ikke er vedtaget endnu? Yes. Ja. Nå. Hvor har du været henne? For 23. Jeg følger ikke med i politik. Jeg følger med i firmaet nu, men er det virkelig rigtigt? De er 3 måneder bagefter. Men det er nu meget normalt. Det er meget sjældent, de har en finansrevision. Ja, det er jo ikke første gang i historien. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan huske, de har været der 1. oktober. Nej. De nåede jo faktisk rigtig meget i år, eller i 2018, fordi de jo lavede en stor budgetaftale i foråret, hvor de jo havde sat rammerne. Og derfor var det jo rent proforma, da 77% røg igennem i slutningen af september til tiden, så vi ikke for stor del af den føderale stat skulle ud de her midlertidige budgetlån. Men det var en mur, der kom på tværs primært? Ja. Ja. Den her handelskrig, som jo holdt aktiemarkedet resten af verden i et spænd, og nu vi er fra USA. Sten Jakobsen, nu har du også rejst meget i Kina. Det lyder på dig som om, at du mener, at vi får en løsning her 1. marts, i hvert fald på nogle toldsatser, hvis vi skal starte der, når vi taler handelskrig Kina og USA. Hvad vi ved, det er, at der er i hvert fald fire områder kineserne kommer til at give amerikanerne. Det er, at de kommer til at købe flere fly, de kommer til at købe mere soja, og de kommer til at købe mere energi, og de kommer til at sætte deres valutakurs stærkere, end den er i dag. De fire ting er absolut næsten skrevet i sten. Problemet er på det teknologiske område. Jeg har en god bekendt, som er tæt på det kinesiske parti. Han siger, at der er 148 udstående emner, som USA vil diskutere. 40% af dem er løst, 40% af dem er under diskussion, og 20% af dem kan ikke diskuteres af kineserne. Og balancen, den ligger de 20%, der ikke kan diskutere. Vi kan jo selv gætte os til, hvad det er. Det er jo formodentlig teknologi. Men det er også noget, som når du så laver den her handelsaftale, og det er det, jeg refererede til før, hvordan skal den så kontrolleres? Skal den kontrolleres af amerikanere, der kommer ind i Beijing og kigger ind i kontoret og siger til Xi Jinping, hej gamle ven, vi skal lige kigge på, hvordan det går med alle de her aftaler, vi har lavet. Eller skal den ratificeres under WTO? Og der hører jeg fra kinesisk side nu, at WTO formodentlig allerede i juni kan være fuldstændig under opløsning, fordi amerikanerne vil slet ikke acceptere nogen form for WTO-regelsæt. Det vil sige, at amerikanerne ønsker for første gang siden 2. verdenskrig at få alle i verden til at have bilaterale aftaler. Så der ligger, det jeg forsøger at sige, det er ikke bare, om der er en handelsaftale, det er, hvordan den bliver lavet, hvordan den bliver kontrolleret, og i øvrigt, hvordan det leder ind i det WTO-møde, som ligger i forbindelse med G20 i Japan. Og der er kineserne 100% overbevist om, der er ikke noget retorik, nogle steder, der kan gøre, at amerikanerne vil acceptere en WTO-kontrol af det her. Det vil sige, at kontrolinstansen bliver svær at monitorere, og så kan markedet begynde at sige, at det er unintentional. Men det, vi skal holde fast i, og det tror jeg, vi snakker om allerede sidste år 2 gange, det er, at USA, Make America Great, America First, og den kinesiske model 2025-2035, de fungerer ikke sammen. Altså, det er jo 2 forskellige modeller på samme mål, som er at være uafhængig af hinanden, og det eneste, de ikke er, det er uafhængig af hinanden. Mm. Altså, jeg er nok en lille smule mere skeptisk i forhold til, at der kommer en handelsaftale 1. marts. Til gengæld, det jeg har lagt ind i mine udsigter, det er, at Trump har opdaget, at den her med at eskalere og lægge 25% på alle kinesiske varer, at så er aktiemarkedet et andet sted, end det er i dag. Og det er han jo hyperallergisk overfor. Men og de udstående punkter, jeg tror, man får, at man sparker bolden længere ind, at forhandlingerne fortsætter netop om de der ting. Vi ved jo handelsaftaler. Vi har skrevet 585 sider skilsmisseaftale på Storbritannien. Ikke? Hvad er de uenige om? Er det halvanden side, ikke? Det er jo sådan set det, den der irske backstop handler om. Altså, det er de få og de vigtige punkter. Man kan blive enige om rigtig mange ting. Det, der jo er Kina og USA's problem med nogle af de ting, man ligesom diskuterer også i forhold til WTO, det er overhovedet, om det WTO kom i overensstemmelse med reglerne i WTO. Mm. Og så er det jo klart, når USA samtidig prøver at nedlukke den organisation. Vi taler heller ikke om EU og USA og den handelsforhandling, der kører. Der er Europa altså bare et helt andet sted, end de var sidste sommer, hvor det kørte relativt pænt, og egentlig udsigterne stadigvæk var optimistiske, så ligger Europa og roder nede i vækstmudderet, og det gør, at man har en sværere forhandlingsposition over for amerikanerne. Vi vender tilbage til Europa. Jeg vil gerne lige holde fast i USA, Kina, Henrik Drosberg. Vi har også været omkring nogle gange, som Sten Jakobsen siger her. Det handler ikke om toldsatser her på en kort bane. Vi så også, at kineserne allerede var ude i halen på det her møde, der var i sidste uge, og ligge en ordre på netop sojabønner, som er et springende punkt. Men det her er jo på, vi taler toldsatser, men det er jo også et højere niveau, som du også er inde på, Sten Jakobsen her. Det handler om krigen om morgendagens teknologier. Det er jo det, som USA og Kina egentlig har gang i her. Hvor længe skal det her påvirke aktiemarkedet? Hvor længe skal vi investorer trækkes med det her? Jamen forhåbentlig maksimalt til 1. marts, så der udløber den her 90-dages våbenhvile, ja. De har annonceret. Jamen, jeg er meget enig med både Sten og Ulrik, med det, vi har været inde på. Måske skal handelskrigen ned til tre punkter og sige, at den handler om, at kineserne de skal købe nogle flere amerikanske varer, og så handler den om, at amerikanske varer skal have lettere adgang til det kinesiske marked. Det tror jeg begge dele ret hurtigt, sådan forholdsvis nemt kan blive enige om. Det sidste og springende punkt, som Sten også er inde på, det er jo det her med intellektuelle rettigheder. Og især det, at hvis du så opdager, at det bliver brudt, hvordan sanktionerer du så? Og jeg vil sige, noget af det, der kan tale for, at vi får en løsning på det her også, det er, at kineserne begynder faktisk at have en ensrettet interesse med amerikanerne, i og med, at de faktisk også begynder at blive førende på en række teknologier inden for kunstig intelligens, inden for dele af robotteknologien osv. Så de begynder også at få en stærk interesse i ikke bare at kunne nemt kopiere andre virksomheder, men også beskytte deres egne rettigheder og patenter. Men om det kan nås inden 1. marts, det er jeg meget, meget i tvivl om. Derfor tror jeg, at vi får en aftale, der gør, at Trump han kan vise, at han klart har forbedret, og det har han, forbedret handelsforholdet for USA i forhold til Kina. Men at der vil være nogle mindre, vil de nok kalde det, juridiske spidsfindigheder, man vil diskutere videre om i årevis herfra. Og det er jo også, Henrik, det er også det, glemte jeg at sige, det er også det, de siger i Kina. De siger, at det er helt sikkert, der kommer en forlængelse af den der 1. marts-aftale. Men, men jeg tror, man vil lægge meget i, at den grundlæggende krig, den slutter 1. marts på 12-satser og på alt det her, og så er resten noget, vi snakker videre om, fordi de begge to, som I begge to også har været inde på, dels er skræmt over aktiemarkedets reaktion, men selvfølgelig til syvende og sidst økonomiens reaktion. Mm. Men vi har altså stadigvæk, og det, vi havde jo en aftale i maj, der handlede om, at Kina skulle købe mere, både det ene og det andet og det tredje. Og hvorfor var det, at den ikke blev til noget? Det var fordi, at de konservative mediekommentatorer i USA flegnede fuldstændig ved tanken om, at det var det, der var aftalen. Og det er jo det, der er Trumps problem. Nu har han lige lavet en månedlang nedlukning på baggrund af, at han blev mobbet af de her kommentatorer, der kaldte ham ikke og det ene og det andet. Hvis han kommer ud med en aftale med Kina, der ikke lever op til den retorik, som sådan en som Peter Navarro, hans meget, meget aggressive handelsrådgiver, kommer med, så får han nøjagtigt samme problem i de konservative kredser. Og det, man ikke må glemme, det er jo også, at der er meget bredt flertal i den amerikanske kongres, for at være hård mod Kina, og der skal gøres noget ved deres industripolitik, og den statsstøtte, der ligger i udviklingen af teknologien, det er jo ikke kun intellektuelle rettigheder, det er også hele den statsstøtte, den favorable position, som kinesiske virksomheder har i forhold til europæiske og for Trump-amerikanske virksomheder. Det er I og for sig enige i, men jeg tror, vi bliver reddet af sådan en almindelig politisk pragmatisme, der hedder, at valgkampen den er i gang. Og der er ingen af det store flertal. Jeg tror, der er et endnu større flertal for, at man kan blive enige om ikke at smadre sin egen økonomi på vej op mod et nyt præsidentvalg. Så der vil være rigtig mange, der er interesseret i, at man får den her første aftale på plads, og så kan man slås videre på den anden side af et nyt valg. Nu taler du som handelskamper og de fornuftige republikanere, ikke? Men der er altså bare et interessefællesskab mellem dem, der ligger på venstrefløjen, og der ligger alle de demokratiske præsidentkandidater og præsident Trump på det her område. Ja. Og det, der er problemet, det er, at de kan komme i en konkurrencesituation, hvor det gælder om at være hårdest, hvor den kortsigtede politiske gevinst ved at slå Kina oven i hovedet er meget større, tror man, end den risiko, der kan være på den længere bane. Det er en risiko for den, altså sådan en eskalering. Kan I høre, at det verden trækker vejret ind til flere gange herover. Lad os lige vende tilbage til aktiemarkedet. Hvis USA ser sådan ud, hvor eksponeret skal man så være aktiemæssigt mod det amerikanske marked, og er det stadigvæk tech, man skal gøre sig i, Sten Jacobsen? Jeg har samme holdning, som jeg havde sidste år, at markedet er sådan set fint, men jeg vil holde mig langt væk fra de amerikanske værdisætninger. Jeg tror, hvis man tror på handelsaftalen, hvis man tror på, at kreditimpulsen skal komme fra Kina, hvad den skal, så er det virkelig tid. Sidste år var Henrik og jeg sådan lidt svævende. Vi mente, at emerging market var begyndt at blive spændende, men nu vil jeg helt klart være overvægt teknologiselskaber i den asiatiske spektrum, og specielt de kinesiske, som er meget, meget billigere end de amerikanske. Hvad siger du, Doseberg? Jamen, du følger den retning? Jeg er som udgangspunkt enig med Sten. Vi har dog stadigvæk en pæn amerikansk tech-eksponering også. Der er selskaber imellem, der er meget, meget dyre, men der er bestemt også nogen, der er ekstremt interessant. Og hvis vi ser på de nedjusteringer, vi har fået på indtjeningsforventningerne fra analytikerne her for 2019, så er det gået fra en forventet indtjeningsvækst i omegnen til 12% ned til et eller andet sted mellem 5-7%. Jeg vil bare sige, hvis jeg kan sælge den upfront her i 2019 for 5-7%, for markedet generelt, så tager jeg den gerne. Plus at jeg mener, der er et efterslæb fra slutningen af 2018, hvor markedet blev oversolgt. Så vi går også efter USA, vi går efter Kina, der hvor vi vægter ned, det er Europa. Og det vi så har i Europa, der er vi gået ekstremt defensivt. Vi når både Kina og Europa. Nu er du jo ikke aktiestrateg, Ulrik Bie, men vil du sætte dine personlige sparepenge på amerikanske selskaber? Nej, Og det, der egentlig bekymrer mig lidt, det er, at vi har været der tidligere i forhold til den diskussion, vi har nu har om pengepolitikken i USA. Ja. At det er en vending i pengepolitikken, der gjorde aktiemarkederne glade. Og det betyder faktisk også, altså jeg er langt mere optimistisk måske på amerikansk økonomi, men det betyder, at hvis det kommer til at gå, som jeg tror, i væksten, og at den negativitet, der er om amerikansk økonomi, er overgjort, så får vi også endnu en kursændring i den amerikanske pengepolitik. Så skal de ikke sætte renten ned næste gang, så skal de sætte den op næste gang. Og så kan vi risikere, at gode nyheder for økonomien, to nye gode jobrapporter, altså får vi, at aktiemarkedet begynder at give sig for ting, hvis nu de sætter renten op og ikke holder op med eller stopper med nedbringelsen af balancen. Og det er egentlig det, der er det paradoksale, det er, at vi kan risikere den der kontrabevægelse på gode nyheder, som vi har haft for nogle år siden, ikke? Hvor vi jo også havde, fik vi en god jobrapport, og nej, holder de nu op med at smide gratis penge efter os. Vi lukker USA-runden også lige med et hurtigt spørgsmål. Hvem er USA's næste præsident, Henrik Rosebjerg? Ja, det tror jeg sgu er Donald Trump, hvis ikke han ryger i fængsel, ligesom alle hans kammerater. Okay. Men ellers så tror jeg sgu, han genvinder den. Hvad siger du, Sten Jakobsen? Det er en kvindelig version af Bernie Sanders. Kan du sætte et navn på? Nej, for det er jo ikke bestemt endnu, men hvis du ser på de unge mennesker i USA har den største tilknytning til socialisme, de nogensinde har haft. Den største diskussion i den ikke-republikanske presse, det er 70% marginalskat. Bernie Sanders blev snydt for muligheden for at blive præsident i sidste omgang. Jeg tror, der sker en enorm mobilitet anti-Trump fra kvinder og unge mennesker, specielt i de store byer. Så jeg tror, hvis demokraterne kan komme op med en kandidat, som appellerer til det segment millenniums og kvinder, og så bliver det med en meget, meget hård venstreorienteret politik. Mm. Ulrik Bie? Hvis demokraterne kommer op med en meget hård venstreorienteret politik i 2020, så vinder Trump igen. Og der er ikke nogen tvivl om, at lige nu der er der en massiv konkurrence. Jeg har sagt sådan, enten jeg regnede med, at det ville være i 2024, at det demokratiske partiplatform ville blive meget venstreorienteret. Det kommer hurtigere, end jeg havde forventet. Det er, jeg mener, en kæmpe åbning for republikanerne. Vi har også haft, altså på nogle af de ting, som vi ikke normalt snakker om, ikke? Men New York har gennemført en abortlovgivning med fri abort op til 24. uge. Altså, det er der ikke mange amerikanere uden for New York parlamentet, der er enige i. Det er også en kæmpe åbning, fordi de her ting betyder noget i den amerikanske politiske debat. 70% marginalskat, det er bare noget, man hører. Dem i forstederne, som jeg er fuldstændig enig i, kvinder i forstederne bliver igen det afgørende. Jeg er ikke sikker på, at en meget hård venstreorienteret politik kommer til at tiltrække dem. Men af alle dem, der har stillet op på nuværende tidspunkt, så vil jeg sige, at den, der har overrasket mig mest i forhold til at have et sammenhængende økonomisk program og en fortælling om, hvorfor hun skal være præsident. En, som jeg har affærdet mange gange, det er Elizabeth Warren, senatoren fra Massachusetts. Hun fortæller den samme middelklasse, som Trump appellerer til, hvorfor det er, at staten skal levere noget andet. Man kan være enig eller uenig, men det hænger bedre sammen end sådan en som Kamala Harris, som vil give skattelettelser til alle og bruge 15.030 milliarder dollar på det ene og det andet. Og det tredje. Jamen, altså, der er bare ingen, der er statsbankrot, inden hun overhovedet har sat sig i Det Hvide Hus. Altså. Så vidt USA, og I fik et frit slag på tasken om, hvem der er den næste præsident. Du er med i Millionærklub her på Radio 24/7. Vi har gang i en helt stor makrorunde. Jeg er Pernille Indgaard. Lars Svendsen er meget stille ved min side i dag. Jeg har Henrik Drosebjerg, Sten Jakobsen og Ulrik Bie med mig i studiet. Du kan være med os på sms'en. Nummeret herind til, det er 42 624/7, og der er mange af jer, der skriver ind til os nu her. Gem nu lige Kina lidt. Vi vil gerne nå at høre om Europa. Så lad os gå ned af den sti. Du kan åbne ballet, Sten Jakobsen. Vi har haft meget travlt med USA og med Kina og handelskrig, og så ligger Europa og putter sig lidt, som jeg siger det, og har travlt med Brexit. Vi har travlt med Frankrig, et italiensk statsbudget. Vi har Merkel i Tyskland, der er ved at sige farvel og tak. Hvordan har Europa det? Så vil jeg give dig tre headlines. Det siger du, jeg ikke kan gøre. Italien er i recession. Tyskland er på vej til recession. Og hvis Europa ikke kan vækste med 0 i rente, hvad kan så? Hvad siger du, Ulobi? Hvordan har Europa det? Jamen, Sten har ret. Og det, altså, Tyskland har jo ikke noget med Merkel at gøre. Det er jo noget med den vækstmodel, de har. Og hvad skal man gøre? Det er jo det, der er det store rejsescenarie nu for Europa. Man har negative indlånsrenter i ECB. Man har 6 lande, inklusiv Frankrig, Spanien og Italien, der har eller er tæt på 100% gæld. Hvad er det, man skal slå imod med? Og det vil sige, at de reformer, man har gennemført de tidligere år, har ikke været nok til at skabe et stærkt vækstfundament i Europa. Det er rigtig trist. Hvad skal vi gøre, Henrik Drusebjerg? Gå i panik og løbe alt, hvad vi kan. Nej, det er måske lige at stramme den, men jeg er fuldstændig enig. Næste gang, der sender vi for... fra Dubai eller noget. Hvad hedder det? Slagelse. Vi høster, vi ligger som vi selv har ret, eller hvad skal man sige? Da man startede den meget lempelige pengepolitik i kølvandet på finanskrisen og gældskrisen, så har centralbanken fra start understreget, at det her det løser ikke noget. Det køber tid, det skaber noget vækst nu, det skaber øget ulighed, og det pumper aktivpriserne op, det gør de rige rigere. Og så har man hele tiden understreget over for politikerne, at den tid, vi køber, den skal I bruge på at lave reformer, lidt det Ulrik var inde på. Vi skal have skabt et samfund, der bliver håndteret anderledes. Og det har man ikke gjort. Det er meget få steder, man har fået lavet de reformer, der skulle til. Og det vil sige, at nu har vi bare brugt en masse penge, men har fundamentalt ikke ændret noget. Og nu begynder den her ulighedsfølelse, den begynder at dominere politisk. Det er derfor, vi har en protestregering i Italien. Det er derfor, vi har folk, der af 17.000 forskellige årsager tager en gul vest på og smadrer Paris. Det er derfor, at nogle briter har følt sig nødsaget til at stemme sig ud af EU. Det er derfor, Sverige ikke kan lave en regering i månedsvis, osv. osv. Det giver sig til udslag på alle mulige forskellige måder, men det handler om det samme. Det handler om, at Europa er ved at tabe rent vækstmæssigt en meget, meget stor del af deres befolkning. Og derfor tror jeg, at vi er ret ilde stedt, fordi mange af de her politiske spørgsmål, de udmønter sig i sådan nogle knald- eller faldbeslutninger. Skal vi være med i euroen eller ej? Skal vi være med i EU eller ej? Og det er ikke et godt miljø at få forbrugere til at bruge penge og få virksomheder til at investere i fremtiden. Og der er ikke rigtig noget, der ser ud til at ændre det her på kort sigt. Jeg vil sige, at lige så negativt det er, så tror jeg også, det er den største mulighed for både EU-systemet og de europæiske lande, som har været siden euroen blev født. Forstået på den måde, at det eneste, der kan redde Europa, det er, at Tyskland så kommer i recession. Hvis Tyskland kommer i recession, så er de nødt til at aktivere to eller tre ting. Et, de er nødt til at lave en større fiskal spending. Tyskland har underinvesteret i infrastruktur. De har de næst dårligste... Altså hæveinvesteringerne. Hæveinvesteringen, ja. De har det næst dårligste internetspeed i hele Europa. De har den laveste digitalisering. De har en forretningsmodel, som er bygget på at eksportere combustion engine biler til resten af verden. Benzinmotorer. Til resten af verden. Og de har det største betalingsbalanceoverskud af noget land i verden. Så hvis du tænker på en eller anden situation, hvor Tyskland kommer i krise, de aktiverer deres fiskale forbrug, jamen så sker der det, at pengene begynder at syge ind til resten af Europa, og Tyskland i øvrigt bliver interesseret i. Hvis vi så samtidig kigger ned på aktierne, som selvfølgelig er det, vi lytter interesseret i, så lad os tage alle de der benchmark, alle de store navne i Tyskland. Deutsche Bank finansierer sig selv på over 12% i rente i obligationsmarkedet. Hele bilindustrien handler, Henrik, på PE på 5-6 for navne. Altså Volkswagen på 5 PE, de har Porsche alene, burde være hele værdien værd af, hvad Volkswagen handler på. Så jeg vil sige, der er kæmpe muligheder i et Europa, som er fragmenteret. Men ikke mindst også for at bringe bolden videre, så har vi det europæiske parlamentariske valg i maj, som bliver med en tilslutning på 20-25% til de her populistiske mandater. Det vil sige, når det eksekverende kommissærråd bliver sat, så er der 25% af alle kommissærer, som bliver populistiske. Det vil sige, lige pludselig har vi Europa, hvor folk kommer til at kæmpe for mindre Europa mod mere Europa, som har været standardparolen for Europa. Det tror jeg er en fantastisk mulighed, fordi i stedet for at have en helt rum, som er enige, som foregår desværre i mange virksomheder og i meget politik, så har vi altså to modgående kræfter, som er nødt til at finde et kompromis. I det kompromis ligger en øget tilslutning til Tyskland, også fordi de er nødt til at beskytte deres egen industri. Og de kan kun beskytte deres egen industri ved at lave de reformer, som Ulrik efterlyser. Mm. Det synes jeg, jeg er meget enig i Tysklands billede. Det er også derfor, man siger, hvad man skal... Det, når man laver økonomiske analyser også, hvor galt går det efter Brexit, så skal man huske, at det er en anden lige betragtning, hvor man ikke tager politiksvaret med. Og det er klart, at vi i Tyskland i recession, der har den samtidig med, at de giver overskud på de offentlige finanser, de har de finanspolitiske kræfter, også i øvrigt til at sænke selskabsskatten midlertidigt, hvis det er det, der skal til for at hjælpe tyske virksomheder med at komme... Altså, man kan i USA, en af de ting, som jo skal drive investeringerne i virksomheden, det er, at man kan straks afskrive sine investeringer. Tænk, hvis man gjorde det i Tyskland. Det kunne være, at det også ville hjælpe, også i forhold til det omkostningspres, der er for meget kraftigt stigende lønninger. Tyskland er løbet ind i det, man kan kalde en sencyklisk fase, hvor at du har... Nej, men altså, de har levet højt på de reformer, de lavede for 10-15 år siden, ja. Ikke? Altså de store arbejdsmarkedsreformer. Og på et tidspunkt, så virker de ikke længere, for nu er arbejdsmarkedet stramt, lønstigningerne er høje, og virksomhederne ligger med røven i vandskorpen, ikke? I forhold til udsigterne på eksportmarkederne. Og så er det, at man er nødt til at se på sin model, som man ikke har behov for, fordi det er vokset, og man har skabt beskæftigelse. Det er jo det, der er problemet. Er vi på vej imod et helt nyt Europa, en helt anden struktur end den nuværende, Steen Jacobsen? Absolut, og jeg tror, det er fantastisk. Jeg sagde, da Brexit skete, så sagde jeg til pressen på det tidspunkt, at det var den bedste dag i mine børns liv. Fordi endelig så nu skulle vi have en diskussion om, hvad det er for et Europa, vi skal have. Husk på, at hele siden fødslen af Europa, siden fødslen af euroen, der har det bare været fra kommissionens side, har det været mere euro, eller mere Europa for bare at have mere Europa. Det var aldrig en kvalitativ diskussion af, hvad er det, vi gerne vil. Og hvis man kigger på verden, hvis vi går op i helikopteren igen, så er Europa det eneste, der tror på frihandel. Det eneste område, som er undervægtet militært, det vil sige, der kan vi også få en og vi skal under omstændighed have, en øget militær spending, som også giver research and development, og som giver nogle fantastiske muligheder teknologisk. Så jeg vil sige, at lige så negativ jeg er ligesom på udsigten for det økonomiske, lige så positiv er jeg for, at der er muligheder for at købe både aktier og dem skal vi også høre nærmere om, men hvor har vi den skandinaviske model i det her? Har vi et Skandinavien og et Tyskland og et UK sammen? Danmark og Sverige og Tyskland. Ja. Og du vil se, hvis Tyskland går i recession, så vil du se hele den der underskov af leverandører, der er fra komponenter til Bang & Olufsen, og alle, der leverer ind til den tyske bilindustri, de bliver selvfølgelig ramt, og det gælder også et land som Holland. Mm. Men altså, det igen er bare et wake-up call. Vi har kapitalen, vi har dygtige ledere, der er gode muligheder, der er gode virksomheder, men der er et wake-up call på vej, fordi når man rejser rundt i verden, så er det, alle tror, det er, at Tyskland er et kæmpe lokomotiv. Altså, det er et land, som ikke engang kan bygge en lufthavn i Berlin i de sidste 25 år, og er det ikke været færdiglykket. Så den tyske model er overvurderet, og den har været for succesfuld for længe. Man skal også huske på, i forretning kan man også være succesfuld. Pandora i morges er måske et historie på en, der var for succesfuld for længe og ikke ændrer sig. Tilsvarende er Tyskland, og den økonomiske model i Tyskland, det er totalt en 80'er model. Mm. Altså, det er Breitner-hår om igen. Ulrik Bie, eller ej, Suvolk, Henrik Drusebjerg, hvordan investerer jeg ind i Europa lige nu? Det er jo noget, som Lars Svendsen, han gør. Ja, vi køber ikke så meget af det, og meget af det, vi køber, det er Skandinavien, fordi det er typisk noget andet. Mm. Og når vi så køber Europa, så gør vi det ekstremt defensivt lige nu. Vi har fuldstændig ekskluderet, det gjorde vi før afstemningen, for snart 2,5 år siden, ekskluderet UK, både på aktie- og obligationssiden, og har ikke på kort sigt i hvert fald nogen som helst ambitioner om at købe det. Så det er en meget, meget defensiv tilgang. Lad mig spørge bredt ud, hvor har vi Østeuropa henne? Jamen, Østeuropa er jo vokset rigtig, rigtig flot. Ja. Og der er stadigvæk jo momentum. Det, man bare ikke må glemme, det er jo, der sker jo også en stigning i omkostningsniveauet i de lande, ikke? Altså, de tjekkiske bilfabrikker havde de 12% lønstigning sidste år. Det er også klart på et eller andet tidspunkt, så den der effekt, der er, bliver udjævnet. Der, hvor man egentlig, jeg synes, at det bliver interessant, det bliver i forhold til at se, om der er blevet lavet nok et land, der har lavet noget. Det er jo Spanien, hvor vi jo rent faktisk jo har set en periode, hvor bilfabrikkerne har investeret kraftigt. Og hvor man jo har altså muligheden for ganske enkelt at flytte produktion fra Tyskland til Spanien, hvis det var sådan, at de tyske omkostninger kom til at stige for meget. Så jeg tror, at Spanien bliver sådan det gode eksempel på, har man lavet nok arbejdsmarkedsreformer? Ja. Spaniens store problem er, at de ikke har en særlig veluddannet arbejdsstyrke, og det har de ikke noget at investere i. Hvor stor en del af din portefølje vil du sætte på europæiske aktier, Steen Jacobsen? Overanset kører vi jo sådan en balanceret portefølje med 25%, 25-25% af alle andre aktiver, og der er en, jeg vil sige, jeg har klart overvægt på Kina, så har jeg overvægt på Sverige, og så har jeg undervægt på Europa og USA, men jeg har, altså, folkevognsfabrikkerne og så videre, dem man er nødt til at have i den her fase, det er jo så billigt, at det skriger til himlen. Er du enig i det, Henrik Drusebjerg? Jeg er helt enig i, at det er så billigt, at det skriger til himlen, men ja, jeg er ikke... Det kan godt blive billigere. Det er præcis der. Nogle gange kan ting, der er billige, godt blive endnu billigere. Jeg synes stadigvæk, der er nogen... Altså, Trump har ikke sluppet den europæiske bilindustri endnu, og hans trusler om tariffer og ændrede handelsforhold, det har vi i hvert fald set i det forgangne år, at det ramte den europæiske bilindustri rigtig, rigtig hårdt. Og så er hele bilindustrien i en transformation, hvor man på et eller andet tidspunkt skal til... Altså, Tesla er jo en skodbil, ikke? Du kan ikke tage telefonen i den, uden at alle, der står udenfor, kan høre, hvad du... Hvis der er nogen, der ikke vidste det i øvrigt. Så alle, der sidder inde i en Tesla og taler i telefon, der kan alle dem, der står udenom bilen, de kan følge med i, hvad der foregår derinde. Det var et godt tip. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer de rigtige bilproducenter jo op i gear på det her. Men hvem bliver vinderne? Det er rigtig, rigtig svært at forudse i dag. Så vi er meget forsigtige med bilindustrien og leverandører til bilindustrien. Jeg synes, Steen har en god pointe på Europa, som er vigtig. For det første, infrastruktur. Der ligger en massiv mulighed, og det er investering i fremtiden. Og det er man nødt til, især i Tyskland, at gøre. Det andet er, at man ikke må glemme det med rustningsindustrien. At hvis tyskerne skal bruge 35 milliarder euro mere, det meste af det vil nok ryge i isenkram, Og lur mig, om de ikke selv finder ud af at producere det meste af det, sammen med franskmændene i øvrigt. Ikke? Det er jo det, der er lidt nye aftale, at de to skal producere nye våben fremadrettet. Trump, nogle gange skal man passe på, hvad man ønsker, så man risikerer at få det. Og det, som Trump risikerer at få, det er en top-tunet europæisk våbenindustri, der rent faktisk producerer ting, der er bedre end det, som amerikanerne gør. Mm. Lad os hoppe til Kina. Sten Jakobsen, bilproducentmæssigt, kunne det være kineserne, der kommer på banen her? Der er allerede initiativer til at lempe både beskatning og øvrigt også, at europæiske og amerikanske biler kan komme ind på markedet. Så der kommer fra den kinesiske regerings side et kæmpe, kæmpe boost til bilindustrien. Også fordi den er set. Det er jo, der er jo de her, hvad du kalder dem, jeg hørte det i går, du kalder det en kinesiske, hvad? Superstjerner, eller hvad du kalder det, når de der mærker, som er regeringen. Ja, deres, hvad var det, deres... National Champions, er det dem? Det er deres nationalhold. Deres nationalhold, der er bilfabrikkerne jo med på, så der kommer et boost, og der kommer i øvrigt også, der er snak om, at bankerne skal yde, skal man sige, øget kreditter i forhold til realkreditmarkedet, og også i forhold til billån og så videre. Så der kommer et boost, men det problem er jo, det er jo igen, som jeg sagde indledningsvis, det er jo en kreditcyklus, vi har. Vi har jo ikke en business cycle. Folk skulle have lov til at gå for lidt, og så var det lidt nemmere for os tre at vælge aktier, hvad vi skulle købe, hvis det skete. Men der kommer en meget stor støtte til bilindustrien fra den kinesiske regering. Mm. Men man skal også lige, når vi har snakket helt lidt af Kina, man skal lige gøre sig klart, at nu sidder vi jo i den 19. kongres i Kina. Og normalt så har man det, man det kalder marts, det. De mødes igen og skal stille retningslinjerne ud, ja. Og så har man normalt den fjerde plenary session, som er den, der tilsiger den økonomiske politik. Og den sker selvfølgelig normalt forud for marts, den farsfri i oktober. Den er ikke sket. Det vil sige, at handelsaftalen har på flere niveauer stoppet al aktivitet i Kina. Så hvis handelsaftalen kommer på plads, så kan man sige, så er det lidt ligegyldigt, hvad der sker. Det, der i hvert fald kommer til at ske, det er, at den fjerde plenary session sætter sig i Kina, og så bestemmer sig til, hvad de skal de næste 5-10 år. Og hvis det så bliver en kontekst, der åbner op og øget stimulus og alt muligt, så får vi en enorm fiskal og... Men er det ikke det, vi får, Sten Jakobsen? Hvad andre muligheder har Xi Jinping energi det til kineserne og den kinesiske økonomi? Xi Jinping er det mest upopulære, han nogensinde har været. Han har ikke engang støtte i sit eget kommunistparti, hvilket er paradoxalt. Men det mener han skal ud med gaverne? Ja, men i den historiske kinesiske historie, der har de gjort lige det modsatte, Pernille. Det er det, der er problemet. Når de har været under pres fra partiet, så er de faktisk lukket af. Så den lille sandsynlighed for, at der kommer en ikke-aftale, vil være baseret på, at han ikke kan sælge det til sit eget politbrug, og derigennem heller ikke til den kinesiske befolkning, hvis han laver for store indrømmelser. Derfor skal indrømmelsen, som Henrik har lagt lidt op til, det skal være ikke for meget, det skal ikke være for lidt, det skal være lige til, og så skal det sparkes til hjørnet. Det er den eneste måde, det kan fungere for. Men først der træder Kina virkelig karakter på alle de her lempelser, men der er tusindvis af ting, de forsøger at stimulere. Og min kinesiske partner skrev til mig her i weekenden, at hvis du kigger på huspriserne i Kina, så er de stabiliseret til højere lige pludselig. Og det er selvfølgelig, fordi de har fået øget tilskyndelse fra regeringen for, at det skulle ske. Men det er også det, de skulle bruge de her 3 måneder til. Altså, der Kina blev fanget på det forkerte ben, og har været det meste af 18, er undervurderet galskaben, eller hvad man skal kalde det i Washington i hvert fald, hvor hård man har tænkt sig at være, og hvem det er, der har haft indflydelse på præsidenten, ikke? Og nu så fra 1. december frem efter, der fik man 3 måneder, hvor man sådan kunne vide sig nogenlunde sikker på, at der ikke kom mere. Og det er jo det, man har lavet den her periode, lempe reservekrav og åbnet op de nogle udvalgte steder, hvor det passer dem, og prøvet at skabe noget finanspolitisk stimulans. Vi har det sidste års tid i hvert fald haft meget snak omkring kinesiske tech-aktier her i Millionærklubben, blandt andet Tencent, Alibaba, JD.com og også nogle af bilproducenterne. Sten Jakobsen, jeg kan høre, at du ikke er bange for at investere den vej. Hvad med jer, Henrik Drusebjerg? Om jeg har det sådan, at med de kompetencer, vi har i Carnegie, så dem er der mange af. Dem er der sindssygt mange af. Men nogle gange, så skal man også kunne hænge spejl op på væggen og se, hvad det er, man ikke kan finde ud af, og være ærlig over for sig selv. Så meget af det, vi gør her, det er at alliere os enten med nogen, der er mere lokale og dygtige til det, eller også gå mere bredt til værks via forskellige ETF'er, som man jo også efterhånden kan få ned på både small- og midcap og brancheniveau og hvad ved jeg. Så i stedet for at bruge rigtig meget tid på at sidde og kloge sig på noget, som ligger langt for os, så er det typisk den tilgang, vi tager. Hvor mange penge tør I putte i Kina, må jeg spørge om det? Altså sådan en rigtig penge, altså du tager du har 100 kroner, hvor mange penge tager du putte i Kina? Aktier. Ud af et rent aktiemandat, og ligger vi på en 17-18 kroner, så noget af den du har efterhånden. Ja. Det er meget penge. Det er PPP-erhvervet. Det er fuldstændig på samme niveau. Jeg vil sige, jeg ved heller ikke, altså noget af det, vi bruger, det er CQQQ og nogle af de der ETF'er. CQQQ, Triple Q, som er teknologisiden af ETF osv. Så det er selvfølgelig også den måde, vi spiller på. Vi har meget lidt enkelt aktier. Altså, I går ikke ud og plukker og siger, at vi sætter vores penge på... Det gør vi også, men som Henrik siger, den største del af det, vi annoncerer, det er på det brede mandat. Hvis du tog, må jeg lige undskyld, for lige sammenligne noget, Morgan Stanley og sådan noget, så er kinesiske aktier jo ikke mere, hvad er det, 4-5%? Jamen det er, fordi de matcher jo til en... Altså de største porteføljeformand, de fleste porteføljeformand, matcher jo MSCI's allokering, og den ligger på 5%. Men hvis du tager... Så tager Asian Vækst x Japan, så ligger Kina og Hongkong til sammen på 51%. Så du har MSCI på 5%, og så har du Asian Vækst på 55%. I ser det ikke rigtig, Henrik? Jo, det, og Tencent er den mest eget aktie i alle af de her portefølje, vi har gør med både MSCI og alt muligt andet. Så Samsung og Tencent, tror jeg, er de to mest eget aktier i, i vækstsegmentet. Men man må ikke glemme, at en af de ting, som Kina jo kan åbne for, det er jo altså mere lempelig kapitalindstrømning. Altså bedre muligheder for... Det har de jo lavet. De har lavet Bond Connect, den kommer op og kører her 1. april, 1. maj. Men det, der altid er gældende med, ikke for at jeg vil stille torden fra dig, men det, der er problemet med Kina, det er, at de vil en masse ting, men de har rent faktisk ikke den erfaring til at eksekvere. Nu er vi i Saxo Bank på Bond Connect i Kina, og vi har fået at vide, altså 1. maj skal det være klar, tror jeg det er. Men nu begynder det så at komme tilbage, jamen teknologisk og regulativt er vi ikke helt klar. Så du skal også huske på, at Kina er et land, som er udviklet sig så hurtigt, at på det man kalder governance og regulation, der er de stadigvæk en lille smule bagefter, så man kan have alle intentioner i verden, men for der flører penge igennem. Jeg mødtes med en hedge fund i Singapore i forrige uge, der siger, at vi vil stadigvæk have det her qualified investment program, fordi altså, der er for lidt flow, der kommer til at få lidt. Og det var også det, vi så, da de åbnede på Stock Connect mellem Shenzhen og alt muligt andet, det er, at man forventer milliarder, millioner, trilliarder, og der kommer meget, meget lidt, fordi regulationen og pipeline, altså simpelthen rørlægningen er ikke altid lige, der passer på det. Ikke? Jeg så også i går, at de vil lancere en ny techbørs, netop for ligesom at skære ud og så tiltrække flere investeringer. Et hurtigt spørgsmål for mailen, for lige pludselig så er der 9 minutter tilbage. Henrik Drusebjerg, hvis du havde 500.000, hvordan vil du så investere dem? Hvorfor ikke 1 million? Hvorfor er du blevet så tavlig? Jeg hedder det ikke Millionærklubben, ja, det her. Vi kan da ikke agere med 500.000. I Millionærklubben, det er sådan noget, der sker, når man bliver forretket. Okay, du får 1 million. Hvad siger du? Jeg tror, risky assets, som det hedder, risikable aktiver, om det varer hele året ud, men det var i hvert fald en tid endnu, det er det, man skal gå efter. Rentespændene på corporate bonds, de kørte ret kraftigt ud i forbindelse med alt tumulten i 18, og faldene på aktiemarkedet, mener jeg, var voldsomt overdrevet i forhold til realiteterne. Så udover det, vi har fået, så tror jeg rent faktisk, der er noget at komme efter. Om der så er det den næste måned, de næste 3 måneder, eller de næste 6 måneder, det, altså hvor lang tid det tager at hente det her, det vil tiden vise, men det er det, vi går efter, det er det, vi har vægtet i vores portefølje. Så jeg vil klart risikere, investere med risk on, om man så må sige. Sten Jakobsen, 1 million får du så? Så pyt. Jamen jeg vil... Det er tirsdag. Altså, vi kører sådan en multi-asset, og det er 25% i aktier, som er normal. 25% i commodities, som er primært guld, som vi tror meget på, og guld mining aktier, og så det giver en lidt højere equity rating overall set. Og så har vi en stor portion cash, fordi det er dollarbaseret de fleste af vores portefølje, og der ligger altså fået 3% gratis uden noget risk. Den tager jeg gerne, og så er amerikanske obligationer. Jeg tror ikke, den amerikanske økonomi er noget nær på de 3%, som Ulrik lige har lovet mig. Jeg er ikke noget 3, jeg tager over 2. Der er stor forskel. men der kommer en afmatning efter den her initiale. Men altså, det er klart, som Henrik og jeg tror, vi alle sammen har sagt, at den her handelsaftale er helt afgørende for hele 2019. Der er faktisk ikke andet at snakke om, og når den er slut, så bliver det dobbelt CO. Det vil sige, efter efter marts, så skal vi tale sammen igen og høre, om bæremarkedet er aflyst, eller? Jamen, vi siger ikke bæremarkedet nogen af os, så det ved jeg ikke, hvad vi skal aflyse. Nej, tak. 1 million. Jamen, jeg kan jo godt lide virksomhedsobligationer, ja. Og så vil jeg have en helt del kontant, som jeg også har selv. Men jeg har sådan lidt med tysk industri faktisk, at jeg tror, den er... Altså, de fald, vi har set, er... Altså, hvis de virksomheder fortsætter, så er de mere værd. Og det tror jeg, de gør. Der er et par stykker her på sms'en, der minder mig om et spørgsmål, som jeg fik stillet her sidste år. Jeg har husket det. Er der nogen af jer, der vil sætte jeres penge i blockchain og kryptovaluta, Henrik Drusebjerg? Det er 2 spørgsmål, jo. Kryptovaluta først? Ja, under ingen omstændigheder. Nej. kryptovaluta, Sten Jakobsen? Jeg er fuldstændig enig med... Jeg vil ikke røre ved det lort, hører jeg dig sige. Det hører du også mig sige. Du hører mig pænt sige, at jeg har andre ting at få mit liv til at gå med. Ulrik Bie? Nej, det er samme som sidst. Er blockchain så et af... Er det et af de store investeringstemaer i 2019, Henrik Drusebjerg? Det tror jeg i nogen sammenhæng er for tidligt, og nogle mindre sammenhæng kan det godt være, at det bliver sådan. Men der er ingen tvivl om, at den teknologi har en fremtid på en eller anden måde. Præcis hvordan vi kommer til at bruge det mest intelligent, det er efter min mening for tidligt at sige. Jeg er jo nødt til nu at disclaime, at jeg jo sidder på Lars Seiers advisory board i Concordium, så jeg er jo... Det er rigtigt, det gør så du. Så jeg er måske ikke noget rigtig at spørge, så jeg tror bare, jeg vil overlade til Ulrik og gå videre. Happy. Jamen ikke nødvendigvis, ikke? Jo, men der er noget af den slags teknologi, og det er jo noget af det, man... Altså jeg har jo stadigvæk Betamax-videobåndene var VHS overlegne, men det var ikke der, vi endte. Der er jo... Altså, vi er i en søgefase... Du taler et sprog, jeg ikke forstår. Det er, nogen af os er så gamle, vi kan huske videobånd, ikke? Men altså, det er jo ikke nødvendigt. Den overlegne teknologi, der overlever. Det er jo også et spørgsmål om, hvem det er, der udvikler, og hvem det er, der ligesom får sat det i gang og kommer til de næste faser. Og der er jo mange forskellige muligheder. Blockchain er jo bare én ting. Men der foregår, altså, hvordan skal man løse de problemstillinger, som man kan bruge det til? Så der er mange andre muligheder. Jeg vil sige, der sker en masse i det område for, så er det være lidt mere specifikt. Altså zero knowledge og zero proof og alle de her ting, hvor man reelt faktisk kan låde hele sådan konvoluta information op, uden at man alle har indsigt i det. Man kunne for eksempel lave, at skattevæsenet havde, Henrik kunne bestemme, hvis Henrik og jeg laver en aftale, det eneste jeg skal vide, det er, at han har de $500, han skylder mig. Så man, altså hele teknologien forbedres konstant. Men hvis vi kan se på det, vi har lavet en analyse, alle selskaber, som påstår, at de har blockchain, der er ikke en af dem, der tjener penge endnu. Det betyder ikke, at de ikke kommer til det. Det kommer ikke til, at det ikke er en transformation. Så for at gå op i kryptovaluta, det er ikke noget, jeg beskæftiger mig. Jeg har dog en kryptoanalytiker, Jakob Pounce, som arbejder for mig. Men jeg tror, der hvor krypto ender, det er, at der bliver en kryptovaluta, men den bliver udstedt af en pan-global institution som IMF. Når verden kommer 10-15 år frem, så er vi nødt til at afløse dollaren. Dollaren er ikke interesseret i at være reservevaluta. Den kan ikke være reservevaluta, fordi der er et kapitalflugt fra den fra flere og flere politiske parter. Jamen, hvorfor så ikke bruge SDR, altså Special Drawing Rights, som er en basketvaluta? Den basketvaluta kunne så blive udstedt som en kryptovaluta og øvrigt finansiere hele det der gældsspil, vi har i verden. Så der er et endgame for kryptovaluta, men der er ingen af de eksisterende kryptovaluta, som er i stand til at opbevare de ting, man skal, som er KYC, Know Your Client. De skal være incorruptible relativt til regeringer, og de skal være transactable med regeringen i sig selv. Der er ingen af dem, der har dem. De har en eller anden legacy, de har en eller anden promise, men de har ikke den evne til at blive en supernational. Jeg fik åbnet et helt nyt program her, 5 minutter lukketid. En kommentar til det her? Det var bare to hurtigt, så ja. Du skal hisse alle dem op, der kommenterede sidste år, ikke? Så bare sige, det her har ikke gang på jord, så længe der ikke, som Sten er inde på, kommer noget regulering bag. Og det er selvfølgelig det, der er et helt grundlæggende synspunkt for os alle sammen. Så det sidste, hvor skylder jeg dig $500 fra? Den tager vi, når vi går. Jeg skal lige høre en gang. Hvis det ikke, du er ikke mindst, ikke 500.000. Det nye sort, det er bæredygtige investeringer. Det var stort i Davos, det blev stort på folkemødet, det er også stort her i Millionærklubben. Taler vi også til slut 2019, Henrik Drusebjerg? Jeg var lige væk et øjeblik over... Hvad sagde du? Bæredygtige investeringer. Hvor skulle jeg sten? Bæredygtige investeringer, det er it's here to stay. Og jeg synes, det jeg har oplevet over det sidste år bare, det er en transformation fra, at det mere har været professionelle investorer, der har interesseret sig for det, til at det i højere og højere grad også bliver, de lidt mere avancerede private investorer, der kommer med en klar profil om, hvor deres penge skal arbejde og ikke skal arbejde. Så det er helt overbevist om, at det her det er et tema, vi kommer til at snakke om, og for de fleste i dag, er det fuldstændig forventeligt, at man som rådgiver på det her felt har styr på den slags. Så Sustainable Development Goals, det er også på agendaen her slut 2019. Ulrik Bie, jeg tror, du er skrevet af, kan se. Ja, vi skal bruge året på at blive enige om, hvad det egentlig dækker over. Ikke? Altså det, for mig er det bare sådan en fluff begreb, der dækker over et eller andet feel good. Men altså det drejer sig om, det er jo mere en vindmøller. Ikke? Altså i det her land, så ender man altid med en vindmølle, hvis man skal tale om bæredygtighed. Men der er jo rigtig, rigtig mange måder. Altså hvad er det her, det der er, og hvad er det, man investerer i? Ja. Det tror jeg er noget, det vi skal blive klare på. Du er ikke meget for at tale for de her bløde ting, skrev du til mig lidt tidligere, Sten Jakobsen. Men skal vi tale om det her det næste år også? Det du refererer til, det er altså Forenede Nationers 17 bud, som er jo bare bare en genfacering af de 10, blandt andet, så skal vi have love and peace, har jeg set. Men bæredygtighed, jeg var ude hos Johan Bülow sidste uge, han siger, at hele hans produkt er bygget på bæredygtighed. Når jeg rejser rundt i verden, møder de største dieselgeneratorer, så snakker de altså om, at vi er nødt til at være best in class. Vi ved godt, at vi er forurene, men vi skal være det bedste. Der er ingen tvivl om, at business ikke kan overleve, kan ikke være produktiv, hvis de ikke er der. Øre, så kommer vi til at ændre hele måden, vi måler bruttonationalprodukter og andre ting, som til at inkludere på forurening af et måned. Så absolut, det bliver større og større. Hold op, der bliver også lige skudt ind af stedet lige kort. Ja, og det er det, der er det vigtige at sige. Jeg synes faktisk, at det er gået fra det der lidt drømmescenarie. Ja. Altså, det er blevet meget pragmatisk. Virksomheden er nede og forholde sig til det. De har en agenda på det her. De ændrer deres måde at gøre forretning på for at efterleve det. Det er målbart. Yes. Godt. Der fik jeg lige rundet dig hurtigt af. Ja, Henrik Poseberg, Sten Jakobsen, Ulla Bie, tusind tak, fordi I var med i nytårskuren her. Vi mødes igen om 6 måneder. Og vi lukker på et... Ja, du skal nok få lov at tale. Ja, vi er jamen, i plus. Vi er oppe med 0,8%, og Pandora holder sit føring der med 13% op. Det er jo meget flot. Og, så du skal ikke købe Pandora? Nej, jeg bliver nok nødt til lige at studere den øje, hvis jeg skal tro på den. Men Lundbeck er fordi, at deres overskud regner med at falde med omkring 25%. Derfor falder aktien med 6. Det er årsagen til det. Regnskab ude fra Pandora og Lundbeck denne morgen. Vi er selvfølgelig til at tage dig mod dig igen i morgen, hvor vi blandt andet skal høre nyt fra Carlsberg Netcompany. Fortsat rigtig god dag.